Obywatelskich. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/ncbr. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 października, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy przypadek gorączki zachodniego Nilu w Polsce, do zakażenia miało dojść w kraju. To nie stan drogi doprowadził do tragicznego karambolu w Gdańsku, orzekła komisja ekspertów. W serwisie też pytanie, czy na pewno sztuczna inteligencja może zastąpić ludzki głos. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że w Polsce mamy pierwszy przypadek gorączki zachodniego Nilu. Informację tę przekazał w Polskim Radiu główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Jak dodał, służby sanitarne czekają jeszcze na ostateczne potwierdzenie. Joanna Stankiewicz. Wirus gorączki zachodniego Nilu wykryto już wcześniej u martwych ptaków, więc kwestią czasu było, kiedy choroba pojawi się u człowieka. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski powiedział w radiowej jedynce, że lekarze czekają jeszcze na ostateczne potwierdzenie wyników badań pacjenta. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z pierwszym potwierdzonym rodzimym przypadkiem choroby zachodniego Nilu, dlatego że dotyczy osoby dorosłej, która nie wyjeżdżała w tereny tropikalne. Chorobę przenoszą komary, dodał dr Grzesiowski. Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że uległa zakażeniu w Polsce. Po prostu od jakiegoś komara, który wcześniej wypił krew chorego ptaka. Dr Grzesiowski podkreślił, że nie można zarazić się drogą kropelkową. Choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Stan drogi i oznakowanie nie przyczyniły się do karambolu na obwodnicy południowej Gdańska. Tak twierdzi komisja, która zbadała infrastrukturę w miejscu tragedii. W jej skład weszli policjanci z Komendy Powiatowej i Wojewódzkiej, strażacy, przedstawiciele zarządcy drogi i wykonawcy rozbudowy węzła Gdańsk-Południe. W protokole zbadania drogi nie było zastrzeżeń, mówi Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja nie stwierdziła, aby oznakowanie czy infrastruktura przyczyniła się do wystąpienia tego zdarzenia. W wyniku podjętych prac komisja uzgodniła wprowadzenie dodatkowego oznakowania, które ma podnieść poziom bezpieczeństwa w opisywanym miejscu. Prokuratura nadal ustala, dlaczego doszło do tragedii. Niewykluczone, że kierowca tira mógł zasnąć za kierownicą. Bez hamowania staranował 21 samochodów. Zginęło 4 dzieci, 15 osób zostało rannych. Mężczyźnie za spowodowanie katastrofy grozi 15 lat więzienia. Czeska policja potwierdziła, że ciało kobiety odnalezione na terytorium Polski po powodzi należy do jednej z osób poszukiwanych w Czechach od września. Potwierdziły to badania DNA. Ciało kobiety znaleziono w pobliżu Głuchołaz na Opolszczyźnie. O podejrzeniu, że ofiara pochodziła z Czech, informowali już premier i prokuratura. 27-letnia kobieta z rejonu Jesionników zaginęła 14 września. Jej ciało odnaleziono w odległości około 30 km od miejsca, gdzie została porwana przez wodę. Jak będzie wyglądał przyszły unijny budżet po 2027 roku? Pomysły przedstawił ten, który przygotuje projekt, polski kandydat na komisarza Piotr Serafin. O szczegółach Beata Płomecka. Unijny budżet ma być kreślony na wzór Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o powiązanie inwestycji z reformami i wypłatę pieniędzy po spełnieniu wyznaczonych warunków. Postulat zmniejszenia programów i jeden plan krajowy dla każdego państwa może oznaczać centralizację, ale polski kandydat na komisarza zaznaczył, że wszystko będzie się odbywać we współpracy z regionami. Piotr Serafin zapowiedział też, że dostęp do funduszy powinien być łatwy i szybki. Co do wyzwań i priorytetów, bez zaskoczeń. Nacisk na bezpieczeństwo, obronność i migrację. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i to dopiero preludium, bo najpierw w drugiej połowie przyszłego roku Polak opublikuje projekt budżetu, potem zaczną się trudne negocjacje, a na koniec potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz kolejne głosy w dyskusji o granicach zastępowania ludzi przez sztuczną inteligencję. U części użytkowników Google Maps zniknął głos wieloletniego dziennikarza Radia Katowice i lektora Jarosława Juszkiewicza. Zastąpił go automat. Dziennikarz mówił w radiowej Trójce, że otrzymuje teraz wiele wyrazów wsparcia. Ja nagrałem kilka godzin temu taki pożegnalny filmik, który umieściłem w mediach społecznościowych i odzew jest nieprawdopodobny. Znaczy jest o wiele większy niż się spodziewałem i nie sądziłem, że dla wielu osób jestem żywym człowiekiem, który z nimi gdzieś tam jeździ, pokonuje te miliony kilometrów tras i to jest bardzo fajne i bardzo chciałem za pośrednictwem Trójki podziękować za to wszystko. Głos w aplikacji zmienia się dopiero po aktualizacji. Na razie Google nie odniósł się do zauważonej przez użytkowników modyfikacji. Do podobnej sytuacji doszło w maju 2020 roku, co wywołało burzę w internecie. Ostatecznie wówczas światowy gigant wycofał się ze zmiany i przywrócił aplikacji ludzki głos. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Środa, Liga Mistrzów UEFA. Czego kibic piłki nożnej może chcieć więcej? Dwa mecze już się odbyły. Atalanta Bergamo zremisowała z Celticiem Glasgow 0-0, a Brest z Bayerem Leverkusen 1-1. Definitywnym szlagierem z głębokimi podtekstami jest właśnie rozpoczynające się starcie FC Barcelona z Bayernem Monachium i od drugiej minuty za sprawą Rafinhi Barca prowadzi 1-0. Robert Lewandowski właśnie z Barcelony, Kamil Piątkowski z Salzburga oraz Łukasz Łakomy z Young Boys Brno w wyjściowych składach. Za to Piotr Zieliński z Interu Mediolan oraz Wojciech Szczęsny z Barcelony rozpoczynają mecze na ławce rezerwowych. Jeszcze o meczu Czerwonych Byków z Salzburga z Kamilem Piotrowskim przed meczem Piątkowskim, przepraszam, przed meczem z Dynamem Zagrzeb. Analiza przedmeczowa portalu państwowej telewizji HRT to przede wszystkim cytowanie statystyk. W tym sezonie zespół Salzburga zawodzi. W Lidze Mistrzów nie tylko nie zdobyli punktu, ale są również bez strzelonych bramek. To daje nadzieję zespołowi ze stolicy Chorwacji na pierwsze zwycięstwo po kompromitacji z Bayernem i remisie z Monaką. Z drugiej jednak strony historia potyczek obu drużyn mocno faworyzuje Austriaków. Salzburg pokonał Dynamo 4 razy, 3 razy był remis i tylko jedno zwycięstwo Chorwatów. Dziennik Weczerni List przypomina, że zespół z Zagrzebia będzie dziś grał bez swojego trenera na ławce rezerwowych. Nenad Bielica został w poprzednim meczu wyrzucony z boiska za dwie żółte kartki. W Salzburgu nie będzie mógł nawet porozumiewać się ze swoim asystentem przez krótkofalówkę, ani być w szatni, bo zabraniają tego przepisy UEFA. To jednak nie pierwszy raz, kiedy szkoleniowiec otrzymuje taką karę, dlatego wszystko zostanie omówione z drużyną najpóźniej w autokarze. Piotr Piętka, Polskie Radio. 8 minuta, RB Salzburg, Dynamo Zagrzeb 0-0. Na razie Manchester City prowadzi ze Spartą Praga 1-0 i wspomniana Barcelona z Bayernem Monachium. Pierwsze zwycięstwo Śląska Wrocław w tym sezonie Ekstraklasy. Podopieczni trenera Jacka Magiery przełamali się podczas zaległego starcia z 8 kolejki ze Stalą Mielec. Było 2-1, a dublet ustrzelił Sebastian Musiolik. W drugiej części meczu golem odpowiedział Łukasz Wolsztyński. Wisła Płock przegrała już po raz piąty w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dzisiaj górą duński Frederika HK 25-28. Najlepiej spisywał się Micha Zarabec i Gergo Fazekasz. Następnym razem Wisła zagra z Wespremem 30 października. I na koniec jeszcze coś dla kibiców narciarstwa alpejskiego. 3 dni przed początkiem sezonu Pucharu Świata Norwek Aleksander Omotkilde ogłosił, że nie wystartuje w tym sezonie. 9 miesięcy temu przeżył fatalny w skutkach wypadek w Wengen. Narta omal nie ucięła mu nogi na wysokości Podudzia. Zwichnął poważnie bark, jednak kontuzja barku odnowiła się w lipcu. Potrzebne okazały się kolejne operacje. Zatem sobotni gigant Zeldnen bez jednego z najlepszych narciarzy ostatnich lat. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami spodziewane w nocy niemal w całym kraju. Na termometrach w nocy od 2 do 6 stopni, nieco cieplej tylko nad samym morzem. Jutro pogodnie i dość ciepło, od 12 do 17 stopni maksymalnie. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest

play. Yes, that's the name of the game. I ten miły szum morza na zakończenie. Piosenka turystyczna, tak trochę, Sweet Painted Lady. I Elton John to na rozpoczęcie dzisiaj białych szumów. Chociaż muszę przyznać, że powód, dla którego tym utworem zaczynamy nasze spotkanie, jest dość nietypowy. Otóż dokładnie tydzień temu, w środę, ta piosenka mi się po prostu przyśniła. Nie wiem, czy wiązało się to z tym, że gdzieś dobiegała zza ściany, czy może po prostu to jest jakiś znak. Ale przez kilka dni chodziło mi po głowie, a że ostatni tydzień spędziłam nad oceanem, to ten szum morza, który jest elementem tej kompozycji, no, dopasował mi się idealnie do tego, co widziałam i słyszałam, wychodząc na zewnątrz. No właśnie, może część z Państwa się zorientowała, może nie. Tydzień temu byłam nieobecna, zastępował mnie Mariusz Owczarek. Pozdrawiam pana redaktora bardzo serdecznie, dziękuję za zastępstwo. A jak się jedzie na wakacje, to nie można się tak odciąć od tego, co się robi na co dzień, od radia i od myśli o audycji. Więc przywiozłam ze sobą kilka muzycznych wspomnień, a oto pierwsze z nich. Do you wonder? Valley in the Ocean, czyli po pierwsze ocean w tytule, bo tak jak mówiłam chwilę temu, mam ze sobą pamiątki z nadoceanu, a po drugie, no tak było słuchać śpiew po angielsku, ale to był artysta portugalski, Bruno Pernadas. Powodem mojej zeszłotygodniowej nieobecności była bowiem Lizbona i maderskie Funchal i stąd właśnie przywiozłam te muzyczne pamiątki. Zaczynamy od Lizbony, stamtąd Pernadas pochodzi, a to miasto zaskoczyło mnie ogromem ciekawego grania na ulicach, bo właściwie na każdym kroku natykałam się na muzykę graną przez ulicznych grajków na bardzo wysokim poziomie i ku mojemu zaskoczeniu najczęściej spotykałam właśnie jazz i funk. Zresztą udało mi się zajrzeć także do kilku klubów na Pink Street, na takie jazzowe jamy i to również było naprawdę miłe doświadczenie. Poszukując muzyki z Portugalii, naturalnie zaczęłam celować właśnie w jazz i tak oto dotarłam do muzyki Pernadasa. Bardzo doświadczonego jazzowego muzyka, chociaż lubiącego wychodzić poza te jazzowe ramy, co zresztą dobrze było słychać w utworze Valley in the Ocean. I to jest artysta, który również lubi bardzo ładne okładki. Wszystkie jego płyty wizualnie są naprawdę miłe dla oka, a ich zawartość muzyczna, no to już pozostawiam Państwu, podpowiadam tylko, że jest naprawdę bardzo ciekawie. Szczególnie, że Pernadas większość swojej muzyki nagrywa zupełnie sam. Tak jak mówiłam, połowa tego minionego tygodnia mojego to Lizbona, a połowa to Madeira, a stamtąd pochodzi taki ciekawy skład jak Napa. Sem letras, letras invisíveis, aceitei os termos e condições de um plano de emergência para a manutenção dos corações. Uma garantia de estender a ilusão, o amor pré-pago, tempo escasso, a mesma paixão de ser. due te per te un'arte. Sigo l'istinto che me leva a ti. Fico così sei. Bardzo lubię to, że oprócz magnesów na lodówkę zawsze z podróży można przywieźć ze sobą muzykę. I tak jest w przypadku tego składu, zespół Napa i Asim Semfim. To jest utwór z gościnnym udziałem artystki Siri. A Napa to jest akurat grupa, którą poznałam w Funchal, poszukując lokalnych składów. I co ciekawe, akurat maderskie Funchal mnie zaskoczyło koncertami z muzyką klasyczną. Jednym z tych, na które udało mi się wpaść, był koncert lokalnej orkiestry mandolinowej. Jak się okazało, najstarszej mandolinowej orkiestry w Europie działającej do tej pory. Nie miałam natomiast przyjemności uczestniczyć w koncertach muzyki fado, tak w Portugalii popularnych, dlatego też w ramach pocieszenia mam ze sobą coś z tego gatunku, portugalsko-polskie brzmienia, a skoro tak, to już chyba wiadomo, że wybrzmi nam głos João de Sousa. Não me chaco colo a raiz ao pensamento. Não me chaco corto a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento, para o vento. Há morte para o vento, para o vento, não há morte. Se há morrer o coração, morresse a luz que lhe é querida. Se há morrer o coração, morresse a luz que lhe é querida. Sem razão seria vil, seria vil. Sem razão, sem razão seria vida, seria vil. Sem thank you. Ela apaga a luz que tive num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que tive num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento, como o vento. Pochodzący z Portugalii, dokładnie z Porto, João de Sousa, ale mieszkający od ponad dekady w Polsce i głównie w Polsce tworzący, zresztą myślę, że większości trójkowych słuchaczy nie muszę tego artysty przedstawiać, ma na swoim koncie współpracę z Andrzejem Smolikiem, Natalią Grosiak i Igorem Nikiforowem, między innymi i tę moją ulubioną, z zespołem Bastarda, i to właśnie płyty Bastardy słuchaliśmy chwilę temu, a dokładnie utworu Livre z albumu Fado. No, ta melancholijna już z natury muzyka Fado w wykonaniu Bastardy i takich ich leniwych, bardzo zmysłowych też w moim odczuciu aranżacjach, no to jest prawdziwa perełka. Odsyłam Państwa do całego albumu Fado, a w międzyczasie zostawiam portugalskie wątki w spokoju i przechodzę do pewnej pięknej polskiej premiery minionego tygodnia. Ze szkolnego mundurka, z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie, mój pierwszy bal. Te walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Czyjeś oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty, po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym. Tylko tyle, a ty się nie gniewaj za tamten bal. Za walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Za te oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty? Po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym. Tylko tyle, a ty się nie gniewaj za tamten bal. Za walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Za te oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Tekst Agnieszki Osieckiej wyśpiewany przez Basię Małecką. Po raz kolejny w Białych Szumach i po raz kolejny w tym tygodniu na naszej trójkowej antenie, bo album Agnieszka to nasza płyta tygodnia. Przesłuchałam od deski do deski i jakoś tak ta piosenka urzekła mnie najbardziej. Co więcej, chyba mogę, no jeszcze nie śmiało, ale jednak stwierdzić, że podoba mi się bardziej niż te znane, nieco starsze wykonania. Mój pierwszy bal, to za nami. Kto pamięta swój pierwszy bal? Palec pod budkę. Ja przyznam, że się trochę rozmarzyłam, przypominając sobie te pierwsze bale i słuchając tego utworu, więc w tym rozmarzeniu pozwolę sobie pozostać. I nadal będziemy tańczyć. Tym razem, no jestem ciekawa, czy Państwa zaskoczę. Wals. Walc. Walc. Ambaron. Mocy mnie ma, ty, sopran i alt. Tylko jeszcze zostało serce wśród pustych sal. I leciutko na palcach przy orkiestrze jak mgła. Z tobą tańczy i tańczy wciąż walca i to właśnie jest awatar, bo to walca czar sercu przyniósł podwójny dar. Amor skrzydła ma dwa. No i proszę się przyznać, kto tańczył. Ja trochę tak, w myślach. Od razu byłam na takiej przepięknej sali z kryształowymi żerandolami i w sukni ze stelażem, chyba jest na to jakaś inna nazwa. Nie wiem, w każdym razie jak śpiewa Irena Santor, to można odlecieć gdzieś w kosmos i stać się bohaterem od razu bajki Disneya. No i znowu tutaj mistrzowie i mistrzynie, bo nie tylko Irena Santor, ale także tekst Jeremi Przybora, muzyka Jerzy Wasowski. No zrobił nam się klimat bardzo miłosny, taneczny. To teraz niech będzie kolejny utwór dowolnego, już nie walc, ale nadal będzie romantycznie. It's only a love song. Thank you. Sea Duncan, It's Only a Love Song. To tak akurat na jesienny wieczór. I to też jedna z nowości minionego tygodnia. I od razu zdradzę, że w kolejnej godzinie Białych Szumów, bo będę tutaj do 23:00, tej nowej muzyki będzie nieco więcej. No właściwie nie tylko nieco więcej, a naprawdę całkiem sporo. Mam też z tego, co widzę, wiadomości od pierwszych tańczących. Pan Paweł pisze, że tańczył w myślach z nieobecną przy nim dziewczyną przy walcu, patrząc na lampkę nocną i wyobrażając sobie ten kryształowy żyrandol. A ja się uśmiecham od ucha do ucha, bo bardzo mnie te wiadomości cieszą. Przypominam, justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy. A ja pozwolę sobie na zakończenie tej godziny na naszego spotkania na płytę, która również już się w szumach pojawiała, ale bardzo chętnie do niej wracam. Dance No One's Watching, to jest album grupy Ezra Collective i dwie kompozycje z tej płyty. Have Patience i God Gave Me Feet for Dancing. Just something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline.